Γυρίζω με στα μάτια σου και νιώθω σαν παιδί. Και πρώτη με στις χαρές κυριαρχή στη γη. Μετράω τις ανάσες μου με ξεφρένο ρυθμό. Τα μάτια σου με μάθανε να λέω σ' αγαπώ. Με χτίσε, με ζάλισε, με λύτρωσε με. Με στα μάτια σου ζωγράφισε με. Με χτίσε, με ζάλισε, με λύτρωσε με. Με στο λέμα σου που καίει πήθησε. Σκορπιέμαι με στα χείλη σου και γίνεσαι απειλή. Γιατί την πικρή μου μοναξιά τη σκέψη τη θολή. Ακρόβατο στο χάδι σου και γίνομαι καπνός. Τα χείλη σου με μάθανε να σε φωνάζω φως.